pa yo pasi asalinga lelo na motema ya solo liwa pa kosomba te kasi ya yo mama ya kasa me mbomba kali poso peti kaye na boy komo na kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na sima. Bolingo nde boye nandimi yango lelo nayoka nse na sango ndaya monamu yeba yo pasi osalinga lelo na motema ya solo somba te kasi ya yo mama yo kazambe mbomba kali poso petika ye na boyi komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na nsima ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yo nde paradis. Solo, yonde paradis.